الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد اب تمہیں خواہم خدا را خدایا اب تو اس کے مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر علماء کرام شرفائے ملت بزرگو دوستو رضیدو یہ ہمارے دینی مرکز کا دینی پروگرام ہے سالانہ اجتماع ہے رب العزت نے اپنے دین کے لیے 124,000 سے زیادہ انبیاء رسول بھیجے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت فرمائی میرے پیارے عزیزو قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترویج یہ پہلے نمبر کی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ حضرات ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کریں اللہ نے قرآن مجید خود پڑھایا الرحمن و علم القرآن اللہ نے قرآن کی تعلیم دی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 بنایا 10,000 حافظ قرآن کے بارگاہ نبوت میں موجود تھے حضور کے زمانے کے مرد قرآن کے حافظ تھے بیبیاں قرآن کی حافظہ تھیں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان دینی مراکز کے رکن اور ممبر بنیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں حدیث کی تعلیم دلوائیں جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا قرآن مقدس پر عمل کیا میدان قیامت میں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جل ہو آسن من ذوی شمس سے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی دنیا کے لوگ سر اٹھا کے دیکھیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے یا رسول آ رہا ہے اللہ کے ملائکہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں اور رسول بھی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اللہ نے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مدارس عربیہ مدارس عربیہ مولانا عبد الستار صاحب تانسوی بس آپ مجھے زندہ باد نہ کہیں کہ سارے لوگ مر کے بہ چلے جائیں میں جہاں رہ جاؤں پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے توفت المومنیات موت موت ممن کا توفہ ہے موت ممن کے لیے خوشبودار پھول ہے جس وقت مومن پر موت آتی ہے مومن کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے مومن کہتا ہے کاش آج سے کہ کئی برس پہلے مجھ پر موت آتی مجھے اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا موت انسان کو وطن اصلی پہنچاتی ہے موت مومن کو وحید داخل کراتی ہے. میرے لیے آپ دعا کریں کہ پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کے مسئلے بیان کرتے کرتے کلمہ شہادت پر میرا خاتمہ ہو, اللہ کی عدالت میں پہنچوں, رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے شفیع بنے. آمین. باقی یہاں رہنا تو ہے نہیں, لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم یہاں رہ جائیں. آپ کب تک رہیں گے میرے پیارے عزیزو؟ دیکھ رہے ہو کہ ہر آدمی یہاں سے جا رہا ہے. یہ ہمارا کورس کا مقام ہے, وطن اصلی موت کے بعد ہے. تو آپ حضرات قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں. جس طرح آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کورس میں دن رات محنت کرنا, وقت ضائع نہ کرنا, میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان قیمتی لمحات کے آپ ضائع نہ کریں, آخرت کے لیے محنت کریں, آخرت کے لیے کوشش کریں, عقیدے اور عمل کی اصلاح فرمائیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت انسان کا مقصودی کام ہے. مومن کی تجارت بھی ہو, ملازمت بھی ہو, زمیندارہ کاروبار بھی ہو, کھانا پینا ہو, لیکن مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہو. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, خرچل برائے زیستن اور ذکر کردنس, تو موت کے زیستن اور باہر خردنس. رب کی نعمتیں کھا, اللہ کے دین کا پرچم اٹھا. میرے پیارے عزیزو, پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. آپ بیداری کی حالت میں بھی رب کو یاد کرتے تھے, نیند کی حالت میں بھی رب کو یاد فرماتے تھے. حضور نے فرمایا تنام رہنا یا ولا جنام و قلبی, میری آنکھوں پر نیند کا اثر ہوتا ہے, میرا دل نیند نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو نیند کی حالت میں آپ ذکر قلبی فرماتے تھے. اللہ نے مومنین سے بھی مطالبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والوں مجھے زیادہ یاد کرو, فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے ہوئے مجھے یاد کرو, فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, مجھے زیادہ یاد کرو تم کامیاب رہو گے. صبح ہوئے بکرت ہوں مزیرا, صبح شام اللہ کی پاک بیان کرو. مومن کی اکثر زندگی اللہ کے ذکر میں گزرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جس بادشاہ نے انسانی مشین کو تیار فرمایا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ یاد کرو. آپ حضرات سوچیں کہ ہم لوگ ذکر سے کتنا تعلق رکھتے ہیں, کتنا انسا ہے, محبت ہے, پیار ہے. میرے پیارے عزیزو, بادشاہ کا یہی مطالبہ ہے کہ تمہاری اکثر زندگی میرے ذکر میں گزرے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے بندے وہ ہیں, میرے محبوب وہ ہیں, عباد الرحمان وہ ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیاما, جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں, ساری رات مصلے پر گزارتے ہیں, یہ میرے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. یہ بازاری قصہ نہیں, یہ اخباری کہانی نہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے پیارے بندوں کی رات مصلے پر گزرتی ہے. رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی ساری رات گزر گئی. مشائخ سے پوچھیں, ہمارے بزرگان دین یہاں موجود ہیں, آپ ان سے دریافت کر کے جائیں. صحاح سکہ کی حدیثوں میں ہے دعا لہو و نساء الناس, نبی پاک نے کنبے قبیلے کو بلایا, مرد آئے, عورتیں آئیں, مہاجرین انصار سے مسجد نبی بھر گئی, پاک پیغمبر نے تراویح کی جماعت کرائی. صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی, ہم کو محسوس ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیری کتیں بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا. 15-20 منٹ باقی تھے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو ختم فرمایا. پھر آپ حضرات سوچتے ہیں کہ انہیں روزہ کس طرح رکھا ہوگا, کھانا کس طرح پکایا ہوگا. عزیزان محترم, جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینے مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی, صحابہ کھانے کیسے پکاتے تھے, صحابہ اپنے گھروں کو گئے, کسی نے کھجور کے چند دانے کھائے, کسی نے رات کے باسی لقمے کھائے, کیسے نے پانی پیا, صبح کی اذان آ گئی, سارے مہاجر انصار مسجد نبی میں آئے, صبح کی نماز پاک پیغمبر کے پیچھے آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی. شان رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ. وہ دین کے شہزادی لوگ تھے. یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے, اللہ نے فرمایا میری بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں, یہ بھی صحابہ کے متعلق ہے. شاگردان رسول, تربیت یافتگان رسول, پاک پیغمبر کے مہاجر انصار کی راتیں مصلی پر گزرتی تھیں, وہ دین کے شہزادی تھے. ان کے متعلق اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کلاز اللہ الحسن, میرا پاک پیغمبر کی ساری جماعت کے ساتھ بہشت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ حضرات کوشش کریں, محنت کریں کہ زیادہ ٹائم عبادت میں گزرے, ذکر اللہ پر زیادہ وقت لگائیں. پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور مشائخ بزرگان دین سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ معراج والی رات رب العزت نے اس امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں. اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا اس بات میں ہے مومن کی اکثر زندگی میری عبادت میں گزرے. سبحان اللہ. اب آپ حضرات سوچیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی. رمضان مبارک آیا, چھوٹے دن تھے, بہت سے لوگوں نے روزے نہیں رکھے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رمضان مبارک کا ایک روزہ قضا ہو جائے سارا سال روزے رکھو, رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو تراویح کی نماز بڑی محبوب ہے, اللہ کو بڑی پیاری ہے, لیکن ہمارے اکثر لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. جو ہمارے ملک کے نیک نیک لوگ ہیں گھنٹے میں یہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی جماعت کرائی سہری کا آخری ٹائم آ گیا, ساری رات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھاتے رہے. باقی بعض لوگ تم کو کہتے ہیں کہ آپ رکعت پڑھ لو, یہ ساری رات آپ رکعت پر حضور کی طرف ہوئی. اللہ کے بندے سوچو, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے باب الصیام کے اخیر میں لکھا ہے اکثر علماء 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں, کمار و عن علین و عمر و غیر امام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت عمر, جو کہ اصحاب رسول یہی کہتے ہیں کہ ڈیڑھ رکعت تراویح ادا کرو. جن لوگوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہیں 20 رکعت پڑھو. ہمارے لوگ چونکہ نماز سے تھکے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں چلو 8 رکعت پڑھ لو تو کوئی حق کی بات نہیں. مخدومہ کائنات سے یہ بات اہرا سیدہ صدیقہ کی جو روایت بخاری شریف میں ہے 8 رکعت کی, جو پاک پیغمبر کی تہجد کی نماز کے متعلق ہے, رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے, اکثر اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ 8 رکعت پڑھتے تھے. اس میں کمی بیشی بھی کبھی ہوتی تھی لیکن اکثر عادت 8 رکعت کی تھی, وہ تہجد کی نماز ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, شاگردان رسول, تربیت یافتگان رسول, سیدنا علی, سیدنا عمر فاروق, باقی اصحاب رسول کہتے ہیں 20 رکعت ادا کرو. اس کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کر شافی حقدہ ادرکت بے بل دینا مکہ تھا. حضرت امام شافی فرماتے ہیں ہم نے اپنے مکہ شہر والوں کو اسی طرح پایا ہے 20 رکعت تراوی ادا کر. یہ امام شافی دوسری صدی کے بزرگ ہیں, آپ تو ہیں 14ویں صدی 15ویں صدی کے بزرگ. یہ دوسری صدی والے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ کے لوگ 20 رکعت ادا کرتے تھے اس زمانے سے لے کر آج تک حرم کعبے میں مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے. پھر آپ حضرات 20 رکعت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. زور سے کہو پڑھیں گے. مجمع تو بہت زیادہ ہے لیکن اکثر بولتے نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ نہیں پڑھیں گے. نہیں جی 20 پڑھیں گے انشاءاللہ. جو 20 رکعت تراویح ادا کریں گے ہاتھ اٹھائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مسلک اناف, مسلک اناف, علماء دیوبند. میرے پیارے عزیزو, میرے خیال میں آپ حضرات نے ہاتھ اٹھایا ہے, اس بات کا آپ اہتمام کریں گے. بار بار آدمی بیچ میں یوں کہتے ہیں کہ اگر حضور کا فیصلہ ہو جاتا پھر تو زیادہ اچھی بات تھی. ماں یہ قرآن حضور کا لکھا ہوا ہے, اگر آپ صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے, اللہ کا قرآن نہ آسمان سے لکھا ہوا آیا ہے نہ پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے تعریف فرمایا ہے, رحمت العالمین تو دستخط بھی نہیں فرماتے. 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے ورا تخطہ بجمین کا, آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے, رحمت العالمین کے خطوط صحابہ لکھتے تھے, پاک پیغمبر اپنی انگوٹھے سے مہر لگا دیتے تھے محمد الرسول اللہ. تو یہ قرآن نہ خدا کا لکھا ہوا ہے نہ محمد مصطفیٰ کا لکھا ہوا ہے, یہ قرآن ہے صحابہ کا لکھا ہوا. اگر صحابہ کی دیانت امانت صداقت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے پھر قرآن کہاں سے لائیں گے؟ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ نے سارا دین اسلام قرآن جناب محمد مصطفیٰ کے حوالے کیا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین اسلام قرآن اپنی حدیث و اسلام صحابہ کے حوالے کر کے دنیا سے چلے گئے. اگر آپ صحابہ کی دیانت امانت پر اعتماد نہیں کریں گے میرا خیال یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ ثابت نہیں ہو سکے گا. کون بتائے گا کہ محمد خدا کے رسول تھے؟ کون بتائے گا کہ جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں قرآن لائے ہیں؟ ہمارے دین کے سارے مسئلے نبی کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ, چل دین گواہ صحابہ, واقعے کے گواہ صحابہ, موقعے کے گواہ صحابہ, صحابہ قرآن کی قرآنت کے گواہ, صحابہ میرے پیر علی کے نکاح کے گواہ ہیں. اگر صحابہ کی زیارت امانت کو نہیں مانیں گے میرا خیال یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا. شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کلمہ جدا, اذان جدا, نماز جدا, جنازہ جدا, کتابیں جدا, قرآن تک جدا. انہوں نے پہلے نمبر کی کتاب اصول کافی کے صفحہ 671 پر لکھا ہے, امام جعفر صادق نے فرمایا ان القرآن الذي جاء بجبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألفا, جو قرآن جبریل نبی کے پاس لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں. اس لیے ساری زمین پر ان کا قرآن مجید کا ایک حافظ موجود نہیں جہاں ہمارے لاکھوں بچے قرآن کے حافظ. ہمارے ایک دینی ادارے سے, ہمارے جامعہ خیر المدارس سے کئی لاکھ بچہ قرآن مقدس کا حافظ ہو چکا ہے, اور ہر مدرسے سے بچے اور بچیاں قرآن مجید کے حافظ ہو رہے ہیں. جن لوگوں نے صحابہ پر اعتماد نہیں کیا ان کا قرآن پر اعتماد نہیں. انہوں نے لکھ دیا ہے اصلی قرآن 17,000 آیت کا تھا, یہ اصول کافی کی روایت ہے, اور آگے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے, غیر میں اپنے ساتھ لے گئے ہیں. یوزر الناس عبادت ہو رہی وہ جامر ہوں گے کراتے ہی, جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے, اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے. وہ مخالف لحاظ القرآن موجود, غیر والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے. صحابہ کو چھوڑا, سارے دین کو چھوڑ دیا. تو آپ حضرات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت, دیانت اور امانت و صداقت پر پورا اعتماد کریں کہ اللہ نے سارا دین اسلام قرآن پاک محمد کے حوالے کیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین اسلام قرآن اور اپنے تمام اصول و فروع کے مسائل صحابہ کے حوالے کر کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے. آپ اگر صحابہ کی دیانت امانت پر اعتماد نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ دین کا ایک مسئلہ ثابت نہیں ہو سکے گا. حتیٰ کہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے حضرت علی کی نکاح کی گواہی کے لیے صحابہ کو بلایا. یہ سٹیج پر یہاں کشف الغمہ ہے, کشف الغمہ کے صفحہ 104 پر موجود ہے. حضور نے فرمایا نا جلدی جا یا رسول اللہ, میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا فام تلے فاطلی ابا بکر عمر عثمان, جلدی جلدی جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو بلاؤ, طلحہ زبیر کو بلاؤ, سنگم ساری کو بلاؤ, بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کرتے یا رسول اللہ خیر تو ہے ہم کو جلدی جلدی بلوایا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق, امرانی ربی ان فاطمہ من علی, مجھے اللہ کا آرڈر آیا میں فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروں, میں نے تم کو بلا جا انی وجدت امی کزوج فاطمہ من علی, میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ تم بنو. یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ ہیں, یہ قرآن کی قرآنیت کے گواہ ہیں, علی کے نکاح کے گواہ ہیں. وہ تم کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح آسمان پر ہوا ہے, نہ اتنے لمبے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملتان والے جو ہیں وہ نکاح یہاں کرتے ہیں یا کراچی میں کرتے ہیں یا پنڈی میں کرتے ہیں یا لاہور میں کرتے ہیں؟ جب محمد مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں, علی المرتضیٰ بھی مدینہ طیبہ میں, سیدت النساء فاطمہ الزہرا بھی مدینہ طیبہ میں, کئی ہزار میل لمبا آسمان کے سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو سوچتے نہیں ہو, ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے. وہ اگر یہ کہیں کہ یہاں زمین پر نکاح ہوا ہے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ گواہ کون ہے؟ گواہ ہیں صحابہ. وہ صحابہ کو مانتے نہیں, اس لیے انہوں نے کہا آسمان پر نکاح ہوا. بس وقت ختم. میں نے یہ ان کی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا ہے, کشف الغمہ مطبوعہ ایران صفحہ 104 پر موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے سیدت النساء فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہی کے لیے ابو بکر عمر کو بلایا ہے. نبی کے مہاجرین انصار آئے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنایا. حضور نے اپنی شادی صدیق کی بیٹی سے کی, فاروق کی صاحبزادی سے کی. سارے رب کو چھوڑ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے جے گھرانے منتخب فرمائے. ہر آدمی اپنی شادی کے لیے ہم مزاج ہم مذاق گھرانے تلاش کرتا ہے. پیارے پیغمبر نے سارے رب سے ان گھرانوں کو چھانٹا, صدیق کی بیٹی سے شادی کی, فاروق کی صاحبزادی کے شادی کی, حضرت معاویہ کی بہن کے ساتھ شادی کی. آپ سوچیں نبی جن گھرانوں کو اپنی شادی کے لیے منتخب فرمائے ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا جامع صاحب نبی اللہ سنہ قاتل من النساء، میرے پاس پیغمبر کی ادواج مطہرات، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، جس طرح میرے محمد رسول اللہ کا شان ساری کائنات سے اونچا، نبی کے ادواج مطہرات کا مقام بھی اونچا. النبی اولاد المومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی مومنوں کے سردار، نبی کے ادواج مطہرات مومنین کے مائیں ہیں. پیارے رب، ہماری ماں تو وہ ہے جس کا ہم نے دودھ پیا ہے. اللہ نے فرمایا جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری جان والی ماں ہے، سیدہ شاطر ایمان والی ماں ہے، تمہاری قرآن والی ماں ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، جامعہ خیر المدارس، مولانا عبدالستار صاحب قونسوی. بس فاروق زندہ آباد، عثمان جنو رائے زندہ آباد، حیدر اقرار زندہ آباد، حمزہ حسین زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ، زندہ باد. اللہ اکبر. یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دین اسلام کی چھاونیاں ہیں. دین اسلام کا بنیادی کام ان عربی مدارس میں ہو رہا ہے. جے زمین کے خطے پر جے قرآن مقدس کے درس نہیں ہیں وہاں اسلام موجود نہیں ہے. سارے اسلام کی دار و مدار ان عربی مدارس پر ہے. لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں اور عربی مدارس سے تعاون فرمائیں، رکن بنے، ممبر بنے. باقی یہ پرچیاں لوگ لکھتے ہیں، دستخط نہیں کرتے پرچی پر. یہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہماری پرچی مشکوک ہے. یہ کسی پرچی والے نے لکھا ہے کہ حضرت حسین اور جدید میں سے حق کون پر تھے، آگے دستخط نہیں ہے. حضرت حسین نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے مسائے کے دیوبند نے تو لکھا ہے جس زمین کے خطے پر پاک پیغمبر کی جان آئی اس زمین کے خطے کا درجہ بیت اللہ سے زیادہ بیت اللہ نہیں بلکہ عرش ملہ سے زیادہ. سبحان اللہ. اور حضرت حسین تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کی بوٹی ہیں. ان کے شان مقام کا آپ خود اندازہ کریں. رحمت اللہ العالمین نے منبر پہ فرمایا اللہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین بہی کی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن حسین میرے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیے ہیں. تو ان کے مقابلے میں یزید کا کوئی مقام نہیں ہے، یزید کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اہل سنت کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا خدا کا دشمن بن گیا. ہم حضرت نوح کے غلام ہیں، حضرت نوح شاگرد ہیں خدا کے، حضرت معاویہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے. سنی کا عقیدہ ہے خدا کے شاگرد انبیاء سارے سچے، محمد مصطفیٰ کے شاگرد صحابہ سارے سچے. اہل سنت کا جدید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے مشائخ دیوبند جدید کے خلاف، ہمارے عقائد کی کتابوں میں جدید کے خلاف لکھا ہوا ہے. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں پورا ایک ورق عزیز کے خلاف لکھا ہے. تو آپ یہ ہمارے ان مراکز میں موجود رہتے ہیں، یہاں مشائخ و بزرگان دین موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیا کریں. ہر آنے والے آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا خیر المدارس دینی ادارہ ہے، اسلام کا یہ مرکز ہے. لاہور میں جامعہ شریعہ ہے، کراچی میں جامعہ اسلامیہ ہے، دار العلوم ہے، ان مشائخ و بزرگان دین سے آپ پوچھ لیں، ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ یزید کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حضرت حسین کے غلام ہیں، حضرت حسین ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا تھے۔ یہ ایسی باتیں آپ لکھا کرتے ہیں، کبھی کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، مشائخ نے یہی لکھا، یا پرچے سخت ضرورت ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، جا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھرانے کو جہنم کو بچاؤ، بیوی بچے کو نمازی بناؤ، قرآن کا قاری حافظ بناؤ، دیانت امانت کا سبق پڑھاؤ۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، یہ بس باقی شیعوں کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں، آپ حضرات کا شیعوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب کلمہ سے لے کر دفن کفن تک ان کے مسئلے آپ لوگوں سے جدا ہیں، کتابیں جدا ہیں، قرآن تک جدا ہے، پھر آپ ان کے متعلق باتیں کیوں کرتے ہیں؟ باقی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کہہ دیتے ہو کہیں کہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، صرف میں نہیں کہتا، ساری زمین کے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، عرب عجم کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں، اور حضور کے روضہ اطہر پر صلاۃ وسلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں، اور حضور کا اپنا ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ اس سٹیج پر محدث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، والا جاتے ہیں قبری، میری قبر پر آئیں گے، حتی یسلم علی، مجھ پر آ کر سلام کریں گے، والا ردنا علیہ، میں محمد رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ حضرات کے لیے میں مدینہ طیبہ سے لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہاں پوری تشریح سے ہے، نانو نو میں نو منو ستے کو جنو صلی اللہ علیہ وسلم حجم جمزا کو فی قبر ہی، پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کو رزق دیا جاتا ہے، وین جسد شریف پاک محمد کے جسم تر کو مٹی نہیں کہا سکتی، غالب جمع والا ہاضا، ساری کائنات کے مسلمان اس مسئلے پر متفق ہیں، سبحان اللہ، حنفی شافی متفق ہیں، مالکی حملی متفق ہیں، حتیٰ کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رضی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے متعدد عالم تھے، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ پاک پیغمبر حیات نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا صلاۃ وسلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں۔ آخر آپ حضرات ان مشائخ و بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر کسی کو شک شبہ ہو، تقریر کے بعد آپ آ کر خود پڑھ لیں کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رضی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آگے یہ لکھا ہے کہ حضور کا حیات شہداء کی حجات سے زیادہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے کہ حضور شہداء سے افضل ہیں۔ شہیدوں کے متعلق کو قرآن میں آیا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الله جل الله کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون وہ زندہ ہیں تم کو شعور نہیں دوسرے مقام پر آ گیا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات جل الله کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو دل میں تصوری نہ کرو کہ شہید مر گیا شہید زندہ جب شہداء کے متعلق ہے کہ وہ زندہ ہیں تو نبی شہید سے افضل ہے سارے کائنات کے مومنین کا یہ عقیدہ ہے جب شہید افضل سے پاک پیغمبر افضل ہیں جب شہید زندہ ہیں تو نبی کا حیات شہداء کی حیات سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر حیات ان سے اعلیٰ افضل ہے اور ساتھ ساتھ آگے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر سلام پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے ملک کے توحید کی جماعت کے بڑے صدر مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی اپنی زندگی میں اپنے رسالے میں چھپوا گئے ہیں کہ پاک پیغمبر کی قبر مبارک پر سلا سلام پڑھو حضور سنتے ہیں اور یہ تو اردو میں عبارت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے اثر کو درجہ قبر شریف میں برتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے درجہ اثر پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کے دستخط ہیں قاضی نور محمد صاحب خطیب جامع مسجد قلعہ دیدار سنگھ کے دستخط ہیں مولانا غلام اللہ خان مولانا محمد علی جالندری کے دستخط ہیں یہ سارے اقابر اس بات کے قائل ہیں کہ پاک محمد کے روضہ طہر پر صلاۃ سلام پڑھو حضور سنتے ہیں اور اس کتاب میں تو آیا سارے مومنین کا اس مسئلے پر اجماع ہے سارے مومن اس مسئلے پر متفق ہیں اہل السنت والجماعت کہ ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق ہے ہم صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں پاک پیغمبر نے ان کو فرمایا صدیق میرے مسئلے پر تم آؤ نماز تم پڑھاؤ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اہل تشیع کی کتابوں میں شرح نہج البلاغہ دور النسیہ کے صفحہ 225 پر ہے کہ حضور نماز خود پڑھایا کرتے تھے فلم میں چچا بل من حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امرا بابا مسلح بناس نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ لوگوں کو نماز تو پڑھا اہل امام کو ہوتا اس کی امامت میں کلام فرد امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام جناب محمد مصطفیٰ صدیق کو خود امام بنا گئے اپنے مسلح کے لیے منتخب فرما گئے اور یہ ایران کی چھپی ہوئی تفسیر قمی میں آیا اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے حضور نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا حفصہ میں تجھے بات بتاؤں ان ابا بکر جن الخلافت من بعد ثم بعد ابو کے میرے پاس خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد تیرے ابا جان بی بی پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ من انبا کا کس نے خبر دی کس نے فیصلہ کیا حضور نے فرمایا حفصہ نقام العلیم الخبیر مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے میرے بعد خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر تو یہ خدا کا فیصلہ صدیق اکبر نے زمین کے ایک متنفس کو نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو مجھے خلیفہ بناؤ مجھے پاک پیغمبر کے ممبر پر بٹھاؤ رحمت اللہ علمین نے خود صدیق کو امام بنایا رحمت اللہ علمین نے فرمایا اللہ کا آرڈر آیا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے یہ ایران کی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے یہ حوالہ میں آپ حضرات کی خیرخواہی کے لیے پیش کر رہا ہوں مجھے صدیق کی خلافت کی کوئی فکر نہیں ہے ساری کائنات صدیق کو خلیفہ مانے صدیق خلیفہ بن گئے نہ مانے صدیق خلیفہ بن گئے اب پندرہویں صدی آ گئی صفحے کی میعاد گزر گئی پٹیش میعاد گزر گئی مجھے صدیق کی خلافت کا فکر نہیں عزت و عظمت کا فکر نہیں، شان کا فکر نہیں، میرے فکر ہے تو آپ لوگوں کے ایمان کا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے وزیر و مشیر پیار پیغمبر منبر پہ فرماتے تھے، اللہ نے مجھے دو وزیر آسمان کے عطا کیے، دو وزیر زمین کے عطا کیے، آسمان والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین والے وزیر ابو بکر و عمر. پاک پیغمبر نے فرمایا فاشتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ فرمائیں، اور علی المرتضیٰ سے اسی سند کے ساتھ مروی ہے، فرمایا کرتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، پاک پیغمبر کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں، سارے شاگردان رسول ان پر متفق ہو گئے، نبی پاک جن کو منتخب فرما گئے، پڑھا گئے، تعلیم و تربیت تزکیہ فرما گئے، رحمت العالمین کی ساری جماعت صدیق و فاروق کی خلافت پر متفق ہو گئی. تو آپ حضرات راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ جو حضرات راضی ہیں ہاتھ اٹھائیں میں دیکھوں، ہاتھ سیدھا کریں، ہاتھ مجھے آپ حضرات ایک بات بتائیں پھر میں بات ختم کر دوں گا، کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا دینے میں کمال ہے یا کھانا لینے میں کمال ہے؟ زور سے کہو، کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ زمین و مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد کھا جانے میں کمال ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دینے میں کمال ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ خیر بندے، بس اب مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، میری تقریر بھی ختم ہو گئی ہے. میں حضرت علی کا غلام ہوں، حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا. حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا، صدیق وہ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا، علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے. نعرہ تکبیر، علی پر نبی کا احسان ہے، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا رشتہ دیا، اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ صدیقہ کا رشتہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرمایا کرتے تھے لوگوں مال آدمی دراج جدن اللہ وقت کا فینا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، ماں ہے کہ احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ما خلا با بکر نبو بکر کا مجھ پر احسان ہے، یہ کافی اللہ بیا جو مل کیا ماں جن کے احسان کا بدلہ میدان قیامت میں ان کو خدا عطا کریں گے. آمن الناس بر مولا ما اکلی میں اول سینا ما ہمت کس ملت رات اب سانی اسلام غار و بد کب صدیق گھرے وچ نبی دے کٹھے، برے وچ نبی دے کٹھے، بارے وچ نبی دے کٹھے، سارے وچ نبی کٹھے، غارے وچ نبی دے کٹھے، ایسے ہی مزارے کے نبی دے کٹھے، ساری کائنات پاک پیغمبر دے روزے دی زیارت واسطے ترسی پئی، صدیق ہوئے جڑا روزے والا دے کٹھے سویا ہوئے. اللہ تمام مومنین دے جان ایمان دی حفاظت فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.